Ünite 6. Ayna vasat el-medine? Şehir merkezi nerede? Bu ünitede basit yönleri, şehirdeki bazı mekanları ve bulunduğunuz bölgeyi tarif etmeyi, neyin, kime ait olduğunu söylemeyi öğreneceksiniz. Ayna vasat el-medine min fadlak? Şehir merkezi nerede? Söyler misin lütfen? İskoçyalı Andy Fraser Ürdün'de çalışıyor. Amman'a yakın küçük bir kasabaya müşteri ziyaretine gidecektir. Müşterisine ulaşmak için adamın birine adres sormaktadır. Andy, adamın dikkatini çekmek için ne söylüyor? Andy'nin tarif edilen yere ulaşması için ilk bakacağı şey nedir? Trafik ışıklarından hangi yöne dönmelidir? Parçanın ilk bölümünü birkaç defa dinleyin. Daha sonra parçanın geriye kalan bölümünü dinleyin. An ibnak. Ayna vasat el medine? Ala tul. İla ayna tezhab? Azhab ila maktab Ali el Mabruk. Hal ta'rafu? Hadi hiya kharitat el medine. Naam, a'rifu. Khalni afakkar. Naam, huwa huna. Ba'd el jami' el kabir. Lif شمال عند الإشارة. هذا شارع الملك حسين. اذهب على طول حوالي 100 متر. نعم أنا فاهم. مكتب علي المبروك على اليمين بجانب محطة البنزين أمام سينما البلازا. نعم أشكرك. هل هناك موقف للسيارات؟ نعم هناك موقف كبير للسيارات وراء مكتب علي المبروك. شكرا جزيلا. عفواً.